Sporty. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 stycznia, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef MSWiA przypomina, że za uniemożliwianie marszałkowi Sejmu wykonywania obowiązków grozi do 10 lat więzienia. Posłowie PO decydują, co dalej z protestem. Kolejne ofiary mrozów na Śląsku. Zamarły 3 bezdomne osoby. Konwój ciężkiego sprzętu i amerykańscy żołnierze dojeżdżają do granicy polsko-niemieckiej. To ma być wsparcie dla naszego kraju w ramach NATO. Politycy Platformy Obywatelskiej zastanawiają się, co dalej z protestem w Sejmie. Pół godziny temu zebrał się zarząd krajowy PO. Później planowane jest posiedzenie klubu tej partii. Posłowie Platformy nadal przebywają na sali plenarnej, bo jak tłumaczy Grzegorz Schetyna, czekają na powrót do 33. posiedzenia Sejmu. Tymczasem wczoraj marszałek Marek Kuchciński rozpoczął 34. posiedzenie. Trwało niespełna 2 minuty, potem ogłoszono przerwę do godziny 10 rano. A wciąż nie wiadomo, czy Sejm będzie normalnie pracował, a wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 mówił w Trójce, że posłowie, którzy okupują sejmową mównicę, powinni zostać ukarani. Uważam, że trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec posłów, którzy nie wykonują w sposób zgodny z prawem swojego mandatu. Mandatu, który powierzyli im obywatele, obywatele im płacą miesięcznie 10 tysięcy złotych. Uważam, że trzeba wykorzystać kary regulaminowe. Możliwe jest odebranie posłom na 3 miesiące połowy wynagrodzenia. Możliwe jest wykluczenie posła z posiedzenia. Pytanie jest bardzo poważne, czy również nie powinny być wyciągnięte konsekwencje karne wobec tych posłów. Także szef MSWiA Mariusz Błaszczak na antenie Jedynki mówił, że konieczne są kary finansowe, ale nie tylko. Również wymiar sprawiedliwości, myślę, że zajmie się posłami, którzy łamią prawo. Nie ulega żadnej wątpliwości, że uniemożliwianie marszałkowi wykonywania jego obowiązków jest przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że Senat uchwalił wczoraj ustawę budżetową, jednak PO i Nowoczesne uważają, że stało się to z naruszeniem prawa. Dlatego Platforma kontynuuje protest, a obie partie planują zaskarżyć budżet do Trybunału Konstytucyjnego. 3 osoby zamarzły ostatniej doby na Śląsku. Jak informują służby, 2 ofiary śmiertelne znaleziono w Katowicach, kolejną w Bytomiu. Wszyscy zmarli to osoby bezdomne. Od listopada z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już w naszym kraju 76 osób. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po raz kolejny apeluje. Niestety wczoraj 3 kolejne osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu. Myślę, że po raz kolejny warto przypomnieć, żebyśmy reagowali i dzwonili pod numer 112, zawiadamiali służby o tym, że ktoś może potrzebować pomocy. Taki telefon może komuś nawet uratować życie. Bardzo trudne warunki panują na drogach, między innymi na zachodzie kraju, na południowym wschodzie i w Pomorskiem. W tym ostatnim regionie synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami i śliskimi drogami. Na Podkarpaciu zapowiadane są zawieje i zamiecie śnieżne. Jeśli pogoda nie przeszkodziła, to konwój amerykańskich żołnierzy i ciężkiego sprzętu właśnie powinien docierać do granicy z Niemcami w Olszynie. Tam będzie symboliczne powitanie, potem uroczystości przeniosą się do Żagania. Amerykanie mają przebywać w Polsce bez przerwy, choć grupy będą się zmieniać. Decyzje o takim wzmocnieniu wschodniej flanki NATO zostały zatwierdzone na ostatnim szczycie w lipcu ubiegłego roku w Warszawie. Amerykanami dowodzić będzie pułkownik Christopher Norrie, dowódca 3. Pancernej Brygadowej Grupy. W jej skład wchodzą amerykańscy żołnierze, którzy na co dzień służą w Fort Carson w stanie Colorado. W skład amerykańskiej brygady wchodzi około 3,5 tysiąca żołnierzy, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i 900 kołowych. To m.in. 87 czołgów, ponad 400 samochodów Humvee, a także 144 bojowe wozy piechoty. Docelowo żołnierze rozlokowani zostaną w Drawsku Pomorskim, Skwierzynie, Świętoszowie, Bolesławcu, a także Żaganiu. Relacjonowała Karolina Kamińska z Radia Zachód. Zdewastowany polski memoriał w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim na Ukrainie zostanie odnowiony, zapowiadają to przedstawiciele lokalnych władz. Pomnik upamiętnia ofiary zbrodni, jakiej w 1944 roku dokonały oddziały UPA i SS, a w pacyfikacji zginęło około 1000 mieszkających tam Polaków. Z 2 tablic udało się już zmyć farbę niebieską i żółtą, czerwoną i czarną oraz umieszczone na nich napisy Sława i SS. Wiceprzewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Wołodymyr Hirniak zapowiada, że na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała dotycząca naprawy memoriału oraz potępiająca akt wandalizmu. Przyznał jednak, że nie wie, czy uda się odrestaurować kamienne części, w tym rozbity kilofami krzyż, do 28 lutego, kiedy to przypada kolejna rocznica masakry w Hucie Pieniackiej. Tymczasem zniszczenie memoriału potępił Związek Polaków na Ukrainie. Organizacja podkreśla, że wszystko wskazuje na to, że za aktem wandalizmu stoi trzecia strona, która jest zainteresowana w pogorszeniu stosunków polsko-ukraińskich. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Słuchowska. Agnieszka Radwańska zagra w finale turnieju w Sydney. Nasza tenisistka pokonała Czeszkę Barborę Strycową 6-1 i 6-2 i czeka na finałową rywalkę. Będzie nią Brytyjka Johanna Konta lub Kanadyjka Eugénie Bouchard. Drugi półfinał ma się rozpocząć o 10.30. O 20.45 natomiast nasi piłkarze ręczni rozpoczną zmagania w Mistrzostwach Świata. Trener Tałant Dujszebajew podkreśla, żeby nie oczekiwać cudów od naszej młodej i przetrzebionej kontuzjami kadry, ale zawodnicy są dobrze nastawieni do rywalizacji. Na początek zmierzą się z Norwegami. Najważniejszy mecz, skupiamy się na każdym kolejnym, więc ten jest bardzo ważny i również bardzo trudny przeciwnik, ale myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Mówił Michał Daszek. Oprócz Norwegów Polacy w grupie zagrają z Brazylijczykami, Rosjanami, Japończykami i gospodarzami turnieju Francuzami. Wczoraj Francja na otwarcie mistrzostw wygrała z Brazylią 31-16. Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem i PGS Krabbeł-Chatów z Lotosem Treflem Gdańsk. To pary półfinałowe siatkarskiego Pucharu Polski, a turniej finałowy rozegrany zostanie już w najbliższym weekend we Wrocławiu. W piłkarskich pucharach Barcelona awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla. W rewanżu pokonała Athletic Bilbao 3-1. W Anglii w Pucharze Ligi Southampton wygrało z Liverpoolem 1-0. W pierwszym meczu półfinałowym rewanż zostanie rozegrany 25 stycznia. W Coppa Italia natomiast do ćwierćfinału awansowały Fiorentina i Juventus. Czas na rajd Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Kierowcy i organizatorzy rajdu Dakar przegrywają w tym roku z naturą. Wczorajszy 9. etap odwołano z powodu osuwisk, mówi Filip Dąbrowski, menedżer Orlen Teamu. Osunęła się praktycznie cała góra na jedyną drogę łączącą dwa biwaki. Organizator nie miał wyjścia, jak tylko odwołać kolejny odcinek specjalny. To jest drugi odcinek specjalny odwołany w tym roku. Drugi kluczowy i znaczący, można to powiedzieć, bo to miał być Super Belen, czyli taka pętla po wydmach w okolicy Fiambali. Na dziś zaplanowano etap z Chile Chito do San Juan. Przypominam, że najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Kuba Przygoński. Na 8 pozycji wśród kierowców samochodów prowadzi Sebastian Lepp. Wśród motocyklistów prowadzi Brytyjczyk Sam Sunderland. Najlepszy Polak Adam Tomiczek jest 39. Wśród kierowców quadów prowadzi Rosjanin Siergiej Karjakin, a Rafał Sonik zajmuje 9 miejsce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. W całym kraju ma być dzisiaj pochmurno, na zachodzie, północy i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy zapowiadają jednak także przejaśnienia. Na termometrach w Suwałkach minus 1 stopień, w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie 0, w Warszawie, Krakowie, Trójmieście plus 1, w Szczecinie i Katowicach 2, w Poznaniu i Opolu 3, we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Electrolux, wąską pralkę i zmywarkę do zabudowy za jedyne 2705 zł i 60 groszy oszczędzisz 5%. MediaMarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby.

Program Trzeci Polskiego Radia i do południa w kolejności wystąpili Rolling Rocketeers, a przed chwilą Lilette and the Blues Imperials. No i teraz wystąpi artysta, który w moim przekonaniu jeszcze lepiej niż na płycie brzmi na koncertach, ale dziś mamy go z płyt. One of these days, I'll set you free. But I knew this all along, so don't you worry about me. No, no. One of these days, you're gonna see just what I see. Out of my league, and I'd rather step back now just to see you happy. One of these days, I'll let you go. Potential day, but you still got a chance to go. One of these days,

Zawsze tego rodzaju zachowania, czysto polityczne przecież, one mają swoje skutki ekonomiczne. Oni przyjeżdżają do infrastruktury, która jest nieprzystosowana do ich potrzeb, więc już te inwestycje są niezbędne z ich punktu widzenia. Muszą rozbudować lotniska, muszą zbudować zaplecze całe, lokalowe, wyposażeniowe, jakie tam jeszcze, które dla tych baz jest potrzebne. Ale jednocześnie to jest wielkie wyzwanie dla społeczności lokalnych, bo przecież to są konsumenci, co ważne, dość bogaci konsumenci. Jak na nasze warunki, owszem. Jak na nasze warunki. W związku z tym można się spodziewać rozwoju tej małej i średniej przedsiębiorczości i to we wszystkich dziedzinach możliwych, bo od budownictwa po restauracje i bary szybkiej obsługi. Mam tylko jedno pytanie, że niektóre z tych samorządów, które dostąpią zaszczytu goszczenia tych żołnierzy, no, zgłaszają wątpliwości, że to nie będzie kolidowało z ich miejscowymi planami rozwoju, co do rozwoju inwestycji, co do inwestycji przemysłowych, co do inwestycji infrastrukturalnych, bo z tytułu tych baz wojskowych będzie nakładanych szereg ograniczeń. Ja mam nadzieję, że to wszystko razem zostało jakoś wyważone w przygotowaniach i nic się tam złego nie zdarzy. Jutro poznamy nowe raporty dotyczące polskiej gospodarki przygotowane przez dwie z trzech największych agencji ratingowych. Zapewne wieczorem, już po zakończeniu giełdowej sesji, Moody's i Fitch opublikują decyzje dotyczące oceny wiarygodności kredytowej Polski. Czy utrzymają ratingi na niezmienionym poziomie? Jeśli orientować się po ocenach naszej sytuacji gospodarczej, nie zdarzyło się nic takiego od poprzednich ocen, żeby można oczekiwać zmian czy jakichś ruchów po stronie tych agencji ratingowych. Jeśli brać pod uwagę na przykład prognozy Banku Światowego ogłoszone parę dni temu, obniżone, które obniżają perspektywy dla polskiej gospodarki, to te agencje jakoś może to będą brały pod uwagę. Ja myślę, że tutaj klimat wokół Polski jest w tej chwili istotniejszy niż wskaźniki makroekonomiczne. I jaki jest ten klimat pańskim zdaniem? No i ten klimat nie sprzyja podejmowaniu długookresowych prognoz czy ocen, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Oni to mogą w krótkim okresie wziąć pod uwagę, ale to jest za mało, żeby w długim okresie prognostycznym no, to decydowało. W związku z tym ja byłbym przed tym 13 piątkiem raczej spokojny, nic się nie powinno zdarzyć. Natomiast powinniśmy wnikliwie obserwować wszystkie działania rządu i administracji w zakresie gospodarki, by pilnować, że żadnych gwałtownych ruchów nie wykonujemy i raczej utrzymujemy te parametry, które nam towarzyszą od długiego już czasu przecież. A jeśli będą państwo obserwowali dzisiaj lub jutro jakieś dynamiczne ruchy na rynkach finansowych, walutowym przede wszystkim, to być może właśnie będzie to związane z oczekiwaniem na rating, bo to zwykle właśnie tak wygląda. Doskonały moment na zarobienie paru groszy. Rzeczpospolita publikuje dane portalu Pracuj.pl. W ubiegłym roku pojawiła się na nim rekordowa liczba 486 tysięcy ofert. To o 12% więcej niż w roku 2015. A jaki może być 2017? Sytuacja na rynku pracy w Polsce bardzo się rozwinęła w dobrą stronę w ostatnich paru latach. To pozwoliła na to gospodarka, to pozwoliły na to dobre regulacje dotyczące pracodawców, pozwoliły nowe regulacje dotyczące samego rynku pracy. Bo przecież tam się dokonały olbrzymie zmiany, jeśli chodzi na przykład o aktywizację zawodową, która kiedyś była fikcją, a w ostatnich latach zaczęło to funkcjonować jakoś. I to przyniosło efekty. Druga sprawa jest taka, że sami przedsiębiorcy zaczęli doświadczać braku wykwalifikowanych kadr. W związku z tym wyścig na rynku pracy o dobrych pracowników spowodował, że ta dynamika wzrosła. I to są te wszystkie dobre strony zmian. No, w tej chwili jesteśmy krajem w Unii Europejskiej o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia, co jest olbrzymim sukcesem. I teraz w tych wszystkich zachwytach, że ten 2016 rok był tak dobry, no tam ci analitycy znajdują jednak źdźbło niepokoju, bo na przykład dynamika wzrostu ofert pracy z początku zeszłego roku była trzykrotnie wyższa niż z końca zeszłego roku. A więc tempo spadło i to dość znacząco. Czy ono się utrzyma w 2017? Może nie. bo przecież wielkie nadzieje wiążemy z rynkiem inwestycji, która ma rozruszać gospodarkę, no a rozwój inwestycji to jest rozwój rynku pracy, to są kolejne miejsca pracy. Więc ja bym spokojnie jak na razie patrzył na to, co się dzieje na rynku pracy z nadzieją, że ta dynamika utrzyma się także w 2017 roku. Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy mającej zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących identyczną pracę. Obecnie mężczyźni zarabiają o 21% więcej niż kobiety na takich samych stanowiskach, a ja się zastanawiam, czy w Polsce, pańskim zdaniem, takie przepisy, regulacje, twarde zapisy w ustawie na przykład też są potrzebne. To wszystko zależy od modelu gospodarczego, który stosujemy. Niemcy nie boją się być regulatorem gospodarki narodowej. Nie boją się, nie wstydzą się tego, że państwo jest aktywnym uczestnikiem. Nie poprzez prowadzenie biznesu, ale stwarzanie warunków dla biznesu. Rynek pracy Niemiec jest totalnie uregulowany. Ze wszystkich deregulacji się wycofano i teraz państwo stanowi o tym, jaka jest minimalna płaca, kto te płace kiedy ma płacić, jak mają wyglądać umowy zbiorowe i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie doszło do tego, że trzeba wyrównać płace między kobietami i mężczyznami, no bo ta różnica między Niemczech była spora, ponad 20%. Zlikwidować patologię tak naprawdę. Dlaczego ktoś ma zarabiać mniej wykonujący tę samą identyczną absolutnie pracę? Absolutnie tak. Absolutnie tak. No i jeszcze tutaj do tego kożucha kwiatuszek dołączono, żeby tam parytety poprawić w radach nadzorczych, no dekoracje. Z naszego punktu widzenia takiej konieczności u nas nie ma, bo u nas ten poziom dysproporcji jest znikomy, tam nieco ponad 6%, ale też właściwie nie jest uzasadniony, mimo że jest znacznie niższy. Tyle tylko, że u nas ciągle jeszcze tkwimy w przekonaniu, że państwo zdala od gospodarki. Czy mądrze, czy nie mądrze, zdala. A jednak mądrze, warto. I na koniec, w Warszawie stanie najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej na rogu Chmielnej i Jana Pawła II. Deweloper ze Słowacji chce wybudować biurowiec o wysokości 310 metrów. Wyraźnie rozwija się też ten rynek nieruchomości komercyjnych. W Warszawie szczególnie to widać, to chyba będzie jeden ze świetnych symboli tego rozwoju. No na pewno z jednej strony już Pałacu Kultury nie będzie widać. Od strony Woli już go nie ma. Ja nie wiem, czy Warszawa jest taką aglomeracją, że wymaga aż tylu tak przypadkowo zresztą usytuowanych wież, bo mamy już ich więcej niż jest w Londynie. Ja bym raczej zadbał o to, żeby ta panorama Warszawy była kształtowana z jakąś logiką. I był taki moment, jak z Brzegu Praskiego patrzyło się na panoramę miasta, zapomnijmy na chwilę o tym Pałacu Kultury, ale ta panorama wyglądała dość czytelnie. Dość zgrabnie to było zilustrowane. Teraz jest pełen chaos. Te wieże wyrosły w miejscach przypadkowych, one nie pasują do otoczenia, już nie mówiąc o tym, że architektonicznie wiele z nich jest co najwyżej przeciętne. I pojawi się wkrótce w Warszawie, jeśli ta inwestycja dojdzie do skutku. Kolejna. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. I zapraszamy na kolejny informator ekonomiczny, ten w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost. Klasa energetyczna A+. Taniej nawet o 400 zł. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest walor.

JJK, Eric Clapton, tyle dobroci na raz i jeszcze listy państwa, że świetnie, że muzyka i że bez polityki. To może, nie wiem, czy to już nie jest zbytnia zuchwałość z mojej strony, ale może umówmy się tak, że niech tak zostanie przez najbliższe 2 godziny z małym układem. Nasze plany: po godzinie 10 będzie płyta tygodnia, po godzinie 10 będzie dla wielu z państwa także bardzo ciekawa muzyczna premiera, a na razie jeszcze płyta John Mayall. John Mayall, a obecność tej płyty w studiu dzisiaj jest jeszcze echem wczorajszej naszej korespondencji. Bardzo państwu dziękuję za piękny list o Johnie, o jego muzyce. Rzecz fascynująca, kiedyś, to przecież było tak bardzo dawno temu, w latach 70., na małym podwórku na Górnym Śląsku już wtedy mówiliśmy o tym, jak ładnie gra na gitarze John Mayall. No i co? No i teraz już nie będę się wygłupiał i nie będę mówił, by państwo spojrzeli na swoje radioodbiorniki, nawet jeśli są bardzo nowoczesne, i wyobrazili sobie radio lampowe, bo kiedyś młody człowiek zachowujący więcej rozsądku niż ja powiedział, że jakoś trudno mu spoglądać na swojego smartfona i wyobrażać sobie radio lampowe. No i coś w tym jest. W związku z tym proszę sobie tylko wyobrazić radio lampowe. A z radia lampowego przypomnijmy dziś, jak śpiewał Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a loving day. In the street McKenzie, jak łatwo się domyślić, tytuł utworu San Francisco, i wielokrotnie już państwo zwracali na to uwagę, że odtwarzanie utworu z radia lampowego ma wartości ogrzewcze i prawdę mówiąc trochę o to chodzi. Do radia lampowego być może jeszcze dziś zajrzymy, ale dopiero w trzeciej godzinie naszego spotkania, natomiast teraz pojawi się zespół, który też będzie poniekąd efektem naszej wczorajszej korespondencji. Przed nami przez 3 minuty Radiohead.